जिसने जिहाद में मरने मौत को जाना और मौत की डर की वजह से वो बाहर दृश्य बयाबान में भाग गए, अल्लाह ने उन पे मौत तारी कर दी। उनको ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है समझा दी कि जिहाद के अंदर मौत नहीं है, बल्कि मौत अल्लाह के हुक्म पे आने वाली चीज है। दावा के ताल जिक्र की गई, मयुक्रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसन में तरजीब इलल इन्फाक, अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा। मैं उस कौम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्करा शुरू कर दिया जिसने अपने अमीर की इताअत नहीं की थी। आगे से रबत और मुनासिबत ये कि जिहाद के लिए अमीर शरी का होना जो है वो जरूरी है। इब्तदाई जो आयत थी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे वाकये को बरात इस्तेहलाल खुलासे के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र कर दिया। जो बैकग्राउंड थी वाकये की उसकी तर्जमानी की गई। दरमियान में जो पैगंबर क्या के खदशात थे, कौम की जो है अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करने का मुजाहिरा था, और आखिर में नतीजा जो बरामद हुआ उसका तस्करा एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिया। وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا। बनी इसराइल के मलाआ सरदार के चाहने की वजह से और मुतालिबे की वजह से पैगंबर हजरत शमेल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा कर दी, अल्लाह इस कौम के लिए कोई अमीर चुन लीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म पे हजरत तालूत को पैगंबर हजरत शमेल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अमीर चुन लिया अल्लाह के हुक्म से। हजरत तालूत ये पैगंबर नहीं थे, हां इसकी विलायत में कुछ शक व शुबा नहीं है कि वो कुरान जिस आदमी या जिसका तस्करा ख्वा वो मर्द हो या औरत हो, उसका तस्करा अच्छे अल्फाज में कर दे तो उनकी विलायत में कुछ शक व शुबा बाकी नहीं रहता। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत तालूत के बतौर अमीर की सिलेक्शन और इंतखाब का तस्करा फरमा रहे हैं और कौम के एतराज और उसका जवाब। वकाल लहुम नबीयुहुम, वकाल लहुम नबीयुहुम, और कहा इन्हें अपने पैगंबर ने कहा इनसे अपने पैगंबर ने इन अल्लाह यकीनन अल्लाह कद बासलकुम तालूत मलिका, यकीनन मुकर्रर कर चुका है तुम्हारे लिए हजरत तालूत मलिकन अमीर। अल्लाह की वो बात, अल्लाह की वो फरमान, अल्लाह का वो हुक्म पैगंबर ने इन लोगों को बयान कर दिया कि आपकी आप लोगों की अमानत के दर्जे और मुकाम पे फायज कर दिया अल्लाह ने हजरत तालूत को, उनको अल्लाह ने आपकी अमानत का दर्जा और मुकाम दिया। لوگوں کے اعتراضات، قالوا کہاں ان لوگوں نے، انا یکون له الملک علینا، کس طرح ہو جائے گا اس کے لیے اہل ملک و امارت علینا ہم پہ، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم بہت حقدار ہیں امارت پہ اس سے، ولم یوت ساتا من المال، اور نہیں دیا گیا ہے اسے ساتا من المال، مال کی فراوانی، مال کی وسعت، مال کی بہتات، جب حضرت طالوت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر منتخب کر دی، اس حکم الہی سے قوم کو آگاہ کر دیا، تو بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیے دو حضرت طالوت پہ، پہلا اعتراض حضرت طالوت پہ یہ، جھٹ سے بولنے لگے انا یکون له الملک علینا، کس طرح ممکن ہے اس کے لیے امارت ہمارے اوپر، کس طرح ہو جائے گا یہ امیر ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمارا حق، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے امارت کے، یہ نسب میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، نسب کی اعتبار سے ہم اس سے کیا ہے، اوپر ہے، اونچے ہیں، یہ فخر بالانصاف یہود کا کام ہے، اللہ کے نزدیک درج اور مقام اس آدمی کو حاصل ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جناب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ مقام اور رتبے اور مرتبے والا ہے، تو فخر بالانصاف یہ کار یہود ہے، تو پہلی اعتراض حضرت طالوت پہ یہ کر دی، انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہے امارت پہ اس سے، ہم نسب کی اعتبار سے اونچے، یعنی اوپر ہے، بڑے ہیں، اونچے ہیں، اور دوسری بات ولم یؤت ساعتا من المال، اور نہیں دیا گیا ہے اسے مال کی فراوانی، مال کی وسعت، یہ غریب ہے، مالدار نہیں ہے، یہود کے اندر امانت کی دو شرائط تھی، ایک یہ اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہو، اور دوسری شرط ان کے ہاں امانت کی کیا تھی، کہ وہ مالدار ہوں، آج کل پاکستان کے اندر بھی یہ دو شرائط موجود ہیں، کیا ہیں یہی دو شرائط، ایک آدمی مخلص ہوگا، غریب ہوگا، مخلص ہے، قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کو کون موقع دینے کے لیے تیار ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کو جو ہے پیسوں سے خریدا جاتا ہے، پیسوں سے کمزور کیا جاتا ہے، وہی جو ہے بس وہی لوگ اسمبلیوں کی رونق بنے ہوئے ہیں، وہی لوگ جو پہلے تھے ان کے بیٹے آئے، ان کے نواسے آئے، اسمبلیاں ان کی جاگیر پہ لی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہی لوگ ہیں بس مختلف شہروں سے آ رہے ہیں, ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انہوں نے رشتے داریاں بھی کر دی ہے, ظاہر میں کہتے ہیں فلاں مرد آباد اور فلاں زندہ آباد, آپس میں ایک ہی درستخان کے لوگ ہیں. تو یہ ہوئی چیز جو یہود کے اندر تھی, اونچے خاندان اور مال والا جا کے وزیر بنے گا, ایم پی او اور ایم این اے بنے گا, اقتدار والا بنے گا, یہی سچویشن آج پاکستان کے اندر بھی ہے. اسی وجہ سے ہماری حالت ہر زبر حالی کی شکار ہو رہے ہیں, ہم عروج سے زوال کی طرف جو ہے وہ تیزی سے منتقل ہو رہے ہیں, ہم روشنی سے تاریکیوں میں بٹکنے والے بن رہے ہیں, اپنی منزل کو کے جو ہے ہم کہاں سے کہاں جانے والے ہیں. حضرت طالوت پہ جو اعتراض ہوا, کس لیے یہ اعتراض ہوا؟ مفسرین نے کافی چوڑے واقعات یہاں پر نقل کیے, بس ایسی بات کی میں نے سلیکشن کر دی ہے. ہمارے اساتذہ کرام اللہ ان کی, ہمارے استاد محترم کی عمر علم میں اللہ برکت ڈالے, جو توجیہ دل کو پڑھنے والی ہے, اور مفسرین نے کافی لمبی چوڑے باتیں کر دی ہے, ان کو چھوڑ دیتے. حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام, حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام کے بڑے فرزند تھے, بڑے فرزند عیس تھے, چھوٹے فرزند جو یعقوب تھے. یعنیس کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلات والسلام ہر وقت پریشان اور نالا رہتے تھے, اکثر شکایات کیا کرتے تھے اسحاق علیہ الصلات والسلام کو کہ عیس مجھے تنگ کر رہا ہے. تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمر رسیدہ, زیادہ عمر والے تھے, اس نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مامو حضرت لبان کے پاس بھیجا. حضرت لبان یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا, جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لبان جو اس کا مامو تھا اس کے گھر میں جو ہے پڑتا رہا, جب جوان ہوا تو لبان نے دو بیٹیاں اس کو نکاح میں دی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی شریعت میں دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں رکھنی ٹھیک, ہماری شریعت کے اندر حرام ہے, اور کچھ علماء کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ ایک کے مرنے کے بعد دوسری بہن سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر دی تھی. ایک کا نام راہیل تھا, دوسری کا نام لیا تھا, اور لبان نے ایک ایک بیوی ایک ایک بیٹی کو ایک ایک خادمہ لونڈی قمیض خدمت کے لیے بھی دی تھی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی راحیل, اس سے دو فرزند پیدا ہو گئے, ایک کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور دوسرے کا نام بنیامین تھا. لیا سے چھ بیٹے پیدا ہو گئے, چھ فرزند, اور یہ دو جو کنیز تھی اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر دی تھی. تو ایک لونڈی سے دو بیٹے پیدا ہو گئے اور دوسری لونڈی سے بھی جو ہے دو بیٹے پیدا ہو گئے, راحیل سے دو, لگیا سے چھ, ایک لونڈی سے دو اور دوسری لونڈی سے دو, ٹوٹل 12 بچے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 12. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں اللہ رب العزت نے اتنی خیر اور برکت ڈالی, ایک ایک بیٹے سے اللہ رب العزت نے ایک قبیلہ جو ہے وہ آباد کر دیا. ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت طالوت کی نامینیشن کے بعد, انتخاب کے بعد, سلیکشن کے بعد قوم نے جو اس پہ اعتراض کر دی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طالوت یہ جو ہے لونڈی کی اولاد میں تھے. کسی اولاد میں تھے؟ لونڈی کی اولاد میں تھے. تو قوم نے اعتراض کر دی, ان بنی اسرائیل نے, امانت جو ہے اونچے نسل کیا کام ہے, یہ تو لونڈی کی اولاد ہے, ہم پہ کس طرح یہ حکومت کر سکتا ہے, بادشاہت کر سکتا ہے, امارت کر سکتا ہے. اعتراض سمجھ میں آگے کی نہیں آئی؟ ایک اعتراض تو یہ تھا. دوسری بات, ولم یتساقم من المال, یہ غریب ایماندار نہیں, غریب جو ہے چجائے کہ وہ جو ہے ہماری امارت کرے, ہمارا امیر بنے, ہمارا بڑا بنے. غریب کا کام تو غریب تر بننا ہے اور امیر کا کام تو امیر تر بننا ہے. جو پیغمبر کا سمیر علیہ السلام و السلام, اس نے جواب دی کہ آپ کے ہاں جو امانت کی دو شرائط ہیں وہ غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. مال اور دوسرا اعلی نسبی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے ہاں امانت کے شرائط جو ہے وہ دو نہیں تین ہے, مگر سنیے کہ وہ کیا ہے. اللہ کے ہاں امانت کی شرائط کیا ہے؟ تین میں ہے, مگر وہ کیا ہے؟ تو قالا, کہا پیغمبر نے, ان اللہ اصطفاہ علیکم, یقیناً اللہ نے چن لیا ہے اسے علیکم آپ پہ, چن لیا ہے اللہ نے علیکم آپ پہ, علیکم کے معنی آپ میں سے, چن لیا ہے اسے آپ میں سے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور زیادہ کیا ہے اس کی اس وقت علم میں اور جسم میں, علم میں اور جسم میں. پیغمبر نے کہا, ان اللہ اصطفاہ علیکم, پہلی شرط امیر مصطفیٰ ہونا چاہیے. امیر کیا ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ, چنا ہوا. کیا ہوا؟ چنا ہوا. کس چیز میں چنا ہوا؟ اخلاق. اخلاق میں امیر جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس کی اعلیٰ ظرفی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر بیٹے نا, اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سورۃ نون قلم کے اندر, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کی جو اونچی پروان معیار ہے, آخری سٹینڈر ہے, اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کیا ہے؟ فائز ہے. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ میں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھیوں کے لیے مہربانی پیدا کر دی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ فرزن بد زبان ہوتے, غلیظ القلب سخت دل ہوتے, لن فرزو من حولک, یہ ساتھی آپ کے ارد گرد سے جو ہے چل جاتے, ہٹ جاتے. علیہ الصلوۃ والسلام بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والے تھے. تو اخلاقاً اس مقام کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جس مقام پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ پیغمبر بھی تھے اور امیر بھی تھے. کیا تھے؟ پیغمبر بھی تھے اور امیر بھی تھے. ذرا پیغمبر کی کمپیریزن بھی ہونی چاہیے نا، کہ جو تین شرائط قرآن نے بیان کر دیے، کیا ہمارے پیغمبر کے اندر بطور امیر یہ شرائط موجود تھی؟ کہ اس میں فقدان تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلی شرط اخلاق، بلند پایا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ذہن میں آیا. ذہن میں ایک واقعہ آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو اللہ رب العزت کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محاذ میں تھے، ایک سفر میں تھے، پانی کم پڑ گیا. ایک صحابہ کو بھیجا کہ پانی کی تلاش میں جائیے. جب وہ چلے گئے، راستے میں ان کو ایک عورت ملی جسے گدے پر جو ہے مشکل ہے، مشق جو ہے وہ بڑے تھے پانی کی. امیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بیوی پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا، پانی جو وقت آپ سوال کر رہے کل اسی وقت میں پانی کی کمی ہوتی، یعنی پانی اتنا دور ہے، 24 گھنٹوں کے مسافت پہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پہنچ سے باہر کی بات ہے، فوج کا مسئلہ ہے، لشکر کا مسئلہ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، ہمارے پیغمبر کے پاس جائیے. اس نے کہا، کون پیغمبر؟ اس نے کہا، محمد. اس نے کہا، کون محمد؟ وہ صحابی جس نے اپنے بڑوں کا دین جو ہے تبدیل کر دیا ہے، اس کے پاس؟ زیرا ہاں بالکل اس کے پاس جا رہا ہوں، گھر نہیں جاتی، ہم بہت زور زبردستی پہ جائیں گے، مجبوری ہماری. اس نے کہا ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، اپنے جو آپ کے پاس ہے، مشک ہے، مشکی جو ہے اور چیزیں ہیں، سب لائیے، برتن ہے خالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشکیلے کا منہ کھول لیا، اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لی، اور صحابہ آتے رہے اور اپنے برتن اور مشکیلے بھرتے رہے. مشکیلے میں کچھ کمی نہیں آئی. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. جب پانی تمام لشکر کے لیے کافی ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس عورت کو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے کچھ دیجیے. کسی نے دینار دیے، کسی نے درہم دیے، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے غلہ دیا، کسی نے کھجور دیے. عورت حیران ہے، عورت حیران ہے، یار یہ کیسے پیغمبر؟ لوگ تو ساری سے کہتے غلط، کہتے بد اخلاق، کہتے کچھ کمی بھی نہیں آئی، میں اس کو مانتی بھی نہیں، اور تبھی جا کر بھی جو ہے میرے ساتھ یہ حسن سلوک. اسے کہا، جائیں گے، کچھ مسئلہ نہیں. جا کے قوم کے پاس گئی اور قوم کو دعوت دی، اسلام کی دعوت اس عورت نے دی. تو بات یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ زیادتی کیوں نہیں. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت سے مشہور، بہت برا آدمی ہے، فلاں بہت برا ہے. اس لیے سنا وہ آدمی آیا، نبی علیہ السلام و السلام باہر نکلے تو بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملے. تو جب وہ واپس ہو گئے عمر مومنین نے پوچھا حضرت یہی وہ آدمی نہیں تھا جس کے بارے میں آپ کے بیسل شیر؟ تو آپ نے تو اس کو کافی نف دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دی اے عائشہ متا وجدتنی غزا فظا غلیظ القلب, کیا آپ نے کبھی مجھے زندگانی میں کسی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے اور کسی پہ سخت گیر پایا ہے مجھے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی شان تھی. اور واقعات بھی کافی ہے مگر درد بڑھے گا آگے جائے گا. تو پہلی بات امانت کے لیے کیا کہ اخلاق اونچے. عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے بہانہ بنا کر جو ہے روٹنا اور خفاہانا یہ آدمی امانت کے لائق ہی نہیں ہے. جس میں نسوانی خصوصیات پائی جاتی ہے وہ امانت مرد پہ کرنا جو ہے اس کے لیے اہل نہیں ہے. وہ مردوں کی امانت کا امیر کے لیے دریا دلی جو ہے ضروری ہے, کیونکہ ان کی جب پہ وہ امانت کرتا ہے تو تنظیم کے جو اراکین ہوتے ہیں مختلف قسم اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے کچھ برے, کچھ اخلاقاً اچھے کچھ اخلاقاً برے, کچھ سست کچھ چست, تیز ترار, یہ سب چیزیں. تو امیر ان سب کو کنٹرول کرے گا. کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا ان سب کو, یہ کنٹرول کرے گا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاقاً اونچائی. کیا چیز؟ اخلاقاً جو ہے برتری اور اونچائی امیر کے لیے. دوسری وزادہ بسطتن فی العلم, اور زیادہ کیا ہے اللہ نے اس کے لیے بسطتن فراخی فی العلم, علم میں جنگ کے طریقے کار سے بخوبی آگاہ ہے. جنگ کس طرح کیا جائے گا, جنگ کس طرح کیا جائے گا, جنگ کے رولز اور اشارات سے بخوبی آگاہ ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ علم الحرب مراد ہے. کیا کون سا علم مراد ہے امیر کے لیے؟ علم الحرب, جنگ کا علم. کس طرح وہ جنگ کرے گا؟ سلیمانی میں سید محمود عدوسی رحمت اللہ علیہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی یہی علم مراد بولتے تھے. علم سے مراد علم الحرب ہے, جنگ کا علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کی حالات آپ دیکھ لیجئے. احد کی پہاڑی پہ آپ جائیے, دیکھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز پہ جنگ احد جو ہے اس کے لیے فوج کو تشکیل دیا تھا مختلف دستوں کی شکل میں. بڑے بڑے کمانڈر اور جنرل اس مقام پہ پہنچ کے جو ہے حیران ہوتے ہیں کہ واقعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے. 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں احد کی گاٹی میں بٹھانا, بھرے میں بٹھانا, اسی طرح منظم جہاد صفے بنا کر ان کے لیے مختلف قسم کے دستے تیار کرنا, میمنا قل میسرا پیچھے کے لیے جو ہے فوج کی حفاظت کے لیے اپنا دستہ, قلب میں فرنٹ لائن میں لڑنے والوں کے لیے اپنا دستہ, ان کا اپنا امیر, میسرا ملنا دائیں طرف لڑنے والوں کا اپنا دستہ, فوج کی حفاظت بھی کرے اور دفاع بھی کرے, اور وہ بھی بائیں طرف جو ہے فوج ہوگی اس کا اپنا دستہ, ملنا کا اپنا سب سالار, میسرا کا اپنا سب سالار, قلب کا اپنا سب سالار, اور ایک جو ہے امیر جس کے پاس علم ہوا کرتا تھا وہ ارندہ تھا. ان کی غیر موجودگی میں یا اس کی شہادت کے بعد کس کو یہ عہدہ دینا ہے وہ بھی جو ہے منتخب, اور پورے فوج کو اس کی معلوم ٹرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. بخاری کے اندر حدیث الحرب خود آتن, لڑائی جو ہے یہ دھوکا ہے. لڑائی کیا ہے؟ دھوکا ہے. کیوں؟ دھوکے کے اندر بندے کو خود فائدہ پہنچتا ہے مگر دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے, اسی کو دھوکا کہتے ہیں. جنگ کے اندر بھی یہ چال چلنی پڑتی ہے کہ خود آپ کو فائدہ کم زیادہ, نقصان کم, مخالف کو نقصان زیادہ پہنچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے پہ حملے کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرتے تھے تو ڈائریکٹ لائن سے اور ڈائریکٹ راستے سے ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے, ان ڈائریکٹ. مثال کے طور سے مچھوڑا پہ اٹیک کرنی تھی مثال, تو ایک تو سیدھا راستہ جاتا ہے, اس کو چھوڑ کے چاسدے کی طرح سے آیا کرتے تھے کہ دشمن کو بر وقت جو ہے حملے کا پتہ چل کے ہمارا راستہ نہ روک لے یا ہمارے لیے تیاری نہ کر دے. یہ سب چیزیں تھیں. جاسوسی کا نظام یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد تھی. پہلے جاسوسی کا نظام نہیں تھا, منظم. یہ مختلف چیزیں جو تھی, تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے جہاد کی, لینے کا علم. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا. تبوک میں کافر اکٹھے ہو گئے, عیسائی, ہم مدینہ پہ اٹیک کرنے والے ہیں. علی رسول اللہ السلام نے کہا عیسائی ہو کہ کیا جرت ہمیں بتانے کے لیے آ رہے, چلو ان کی تبوک میں چلتے ہیں. انہوں نے جب سنا تبوک میں آنے کے لیے زحمت بھی نہیں کر دی, اتنے ان کے حوصلے جو ہے پست ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹکٹکس ہے. لڑائی یہ کیا ہے؟ یہ ٹکٹکس ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, بڑا فیصلہ. اور تیسری جو چیز تھی وہ کیا گئی؟ جسم. جسم سے مراد جسم کا بڑھنا نہیں ہے کہ پہلوان موٹاپا نہیں, بلکہ جسم سے مراد کیا ہے؟ ہمتی, چست, ایکٹیو. امیر کو چاہیے کہ خطرے کے مقام کی طرف وہ پہل کرے, جس طرف نقصان ہو اس طرف آگے جائے, اگر نقصان آگے کی طرف اندیشہ ہے آگے فوج سے نہیں کرے, اگر خطرہ پیچھے کی طرف سے ہے پیچھے رہے. غزوہ احد کے اندر قرآن کے الفاظ ہے اس تصدون ولا تلعون, جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے کسی کی آواز پہ آپ توجہ نہیں دے رہے تھے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فی اخراکم آپ کے آخر میں تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ جنگ احد میں آپ کو شکست نہیں دی, اس نے کہا شکست تبھی ہوتی ہے جب امیر بھاگ جائے, ہمارا امیر تو قرآن سے ثابت ہے کہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے. ہمیں شکست کہاں ہوئی تھی؟ شکست کفار کو, ہاں بد نظمی کی وجہ سے, امیر کی عدم اطاعت کی وجہ سے ہمیں جو ہے نقصان زیادہ ملا, ویسے ہم نے فتح پائی تھی احد کے اندر, کیونکہ ہمارا امیر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور یہ آواز لگا رہا تھا خود, اور کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم پہ کہہ رہا تھا الم نبی اللہ کا دن انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا پیغمبر ہوں جھوٹا نہیں ہوں. اور دوسری بات, میرے لوگوں میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ عبد المطلب کا ہے. دشمن کے مقابلے میں اس نے کبھی جو ہے میدان کو خیر آباد نہیں کہا ہے. اور اسی طرح پیغمبر وہ کیا ہے؟ پورے قوم کے مقابلے میں تنہ تنہا بھی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. کسی سے ڈرنے والا, خوف زدہ ہونے والا پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے دو شان ہے, ایک شان پیغمبر, دوسرا میرا خاندانی شان ہے. جنگ کے اندر ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رشتے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مامو لگتے تھے. سعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد فرماتے ہیں احد کے اندر میں نے 1000 تیر اپنے ہاتھ سے چلائے تھے. آسان بات نہیں ہے. وہ تیر کمان کو آپ اٹھائے اور تیر اس میں ڈالے اور کھینچے, ایک کھینچے دوسرا کھینچے, آپ کریں گے یار نہیں, مشکل ہے. 1000 تیر کھینچے میں نے چلائے تھے کافروں پہ, اور نبی علیہ السلام کو سلام کیے رہے تھے تیر میں, مارئے تیر چلائیے. فدے تو کبھی ان میں وہ عدیم آپ پہ میرا ماں باپ جو ہے قربان ہو جائے. کافروں پہ تیر چلانے والے سے پیغمبر علیہ السلام کو سلام نے اپنے والدین کو قربان کیا ہے. آج اس کا امتی جو ہے برملا کے اور آئے, اسلام کے اندر جہاد نہیں ہے, سمجھا رہے؟ میں اس اسلام کو کیا کروں اور اس کے اسلام کو کیا کہوں؟ تو صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے آپ تیر نہ چلائے, ساتھ کو دیا کرے, یہ بڑا تیر انداز ہے, تیر انداز ہے. فدے تو کبھی ہوں نہیں وہاں دن میں آئی ہوں غلام الحضر, ایک بہادر جوان کافروں پہ تیر چلائیے. صاحب نے کہا ترکش کی طرف ہاتھ اٹھایا, ایک تیر کو نکالا, جس کے آئیے جو ہے لوہا نہیں تھا, تیر بنا تھا لوہا نہیں. میں نے کہا تیر ہے اس کو ضائع نہیں کرتے. ایک کافر کا نشانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے, یہ سارے حالات واقعات دیکھ رہے. میں نے کہا ایک انچ اپنے جگہ سے نہیں ہلے. تو کافر کا نشانہ میں نے لگایا, جیسے تیر میں نے پھینکا سیدھا اس کے ماتھے میں لگا ہوتی, اور تیر کا لگنا تھا کہ وہ کافر جو ہے پیچھے کی طرف جو ہے گر گیا, اور جیسے گرا تو اس کی جو دھوتی تھی لنگ دھوتی تھی وہ کیا ہو گئی, وہ نیچے چلی گئی, تو پورے کے پورے نظر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کافر کو دیکھا تو اتنے ہنسے اتنے ہنسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ ہنسی کی وجہ سے اپنی اس جگہ کو پکڑ لیا, ہنستے رہے ہنستے رہے, کہ ساتھ آپ نے تو کمال کر دیا, دل خوش کر دیا. نبی صلوات و سلام یہ حالات اور سچویشن آپ دیکھتے رہے. یہ کیا ہے پیغمبر علیہ صلوات و سلام کی کیا ہے, اس کی ہمت ہے. اگر کوئی لڑ ہوتا جا کے کہیں دور جا کے بیٹھتا اور صرف جو ہے حالات اور واقعات سے اپنے آپ کو جو ہے مانوس کرنے کی کوشش کیا کرتا, آگاہ کیا کرتا, میدان جہاد میں آنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا. مگر پیغمبر تو ہمیں اللہ نے وہ پیغمبر دیا. اور مشہور واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا, ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ایک رات ایک زور کی آواز آئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ ان کو یہ خوف تھا کہ کوئی کافروں نے جو ہر آئی کی میں جو حملہ تو نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ سارے گھر سے باہر نکلے, کیا واقعہ کیا ماجرا پیش آیا. اسی اسنا وہ کیا دیکھتے آپس میں بات چیت کر رہے, کہنا پوچھ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے دور سے آ رہا ہے, اندھیرا کا رات تھی, قریب آئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اشارہ کرو جائیے جائیے جائیے, میرے مدینے کا چکر لگا دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہ تنہا ہجرت کے ابتدائی اوائل میں مدینے کا خود پہرے دار اور چوکی دار بنے تھے. تو وہ جسم ہمت ہی ہونا چاہیے, کچھ کر کے دکھائے. گرے جو زڑب لسنی اور طرف تپردی کو گٹ کی, ایک طرف یہ پڑھا ہے امیر, ایک طرف پڑھا ہے امیر, ہمت ہی ہوگا کیونکہ امیر کے اثرات پورے اراکین جماعت پہ ہوتے ہیں. اگر امیر تیز اراکین اس کو دیکھیں گے, امیر تیز ہے بھی تیزی, اگر امیر سس پڑ گیا تو اس کے اثرات جو ہے سب پہ پڑیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت, اس کی چستی, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور سارے واقعات ہیں اس زمن میں مفسرین علماء کرام نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کرتے ہیں. مگر یہ چیز صرف سمجھانے کی حد تک تھی آپ کو کہ جو خصلت ہے, جو خصائل, جو چیزیں, جو خصوصیات امیر کے اندر ہونی چاہیے, تین اخلاقی طور سے اونچا, جنگ کی تدبیر, جنگ کو جاننے والا, اور تیسری جو صفت تھی وہ کیا کہ چستی, ہمت والا. یہ تین چیزیں ضروری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر تھے, یہ تین چیزیں اس میں بدرج عطر موجود تھی, کوئی کمی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ تاریخ کا بھی پردہ جو ہے ہم چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو تاریخ کے اس روشن دور میں بھی لے جانے کی کوشش ہوتی ہے, کبھی اسناد سے آپ کو روشناس کرنے کی بھی صحیح ہوتی ہے, کبھی موجودہ دور میں جو چیزیں ہیں جو مسلمان کو جو ہے سندھ کی طرح جو ہے اور کینے کی طرح جو ہے چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بھی آپ ان خطرات سے بھی آپ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے. حیثیت ایک استاذ, ایک معلم, ایک لیکچرر, ایک ٹیچر کے یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. بجائے اس کے جو پانی سر سے گزر جائے اس کے بعد کیا ہوگا. ابتدا میں جو ہے ان چیزوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کو جانیں, سمجھیں, اور آئے کے لیے ہم لائے عمل جو ہے وہ طے کریں, کیا کرنا ہے ہمیں اس تاریخی میں, کیا بھٹک رہے ہیں, بھٹک جائیں یا تاریخی کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں سے پہلے جو ہے ان چیزوں سے لائے عمل طے کرنی چاہیے. کیا ہمیں کرنا ہے؟ اس تاریخی کا مقابلہ کرنا ہے کہ کسی جو ہے ایک گوشے میں کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو, دکھ نے کسی کو دیا کرو. مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان برائیوں کا جو معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے, مگر مقابلہ بندوق سے نہیں, کوئی ذہن کسی اور طرف نہ لے جائیے, مقابلہ کریں گے قرآن کے ذریعے سے, انقلاب برپا کریں گے قرآن کے ذریعے سے, کہ لوگ کے اخلاق, لوگوں کے اخلاق اور اعمال قرآن کے ذریعے سے سدھر جائیں, تبھی جا کے اس کو ہم انقلاب کا نام دیں گے. حکومت کی تبدیلی انقلاب نہیں ہوتی, حکومت کی تبدیلی انقلاب نہیں ہوتا, چوروں کی تبدیلی ہے. جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست, اب میری ضرورت نہیں, رمی تم اخلاق. اتر اقبال نے اچھی بات کر دی ہے نا, ابلیس اللہ کو مخاطب ہو رہا ہے کہ جمہور کے ابلیس میں ارباب سیاست, اب میری ضرورت نہیں, نہ رہی تم اخلاق, اسماروں کے نیچے اب میری ضرورت نہیں رہی, بس یہ ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھے برس سب میں ہوتے ہیں, سب ایک چیز پہ آپ نہ ہان کے, سب کو ایک چڑی سے آپ نہ ہان کے اچھے برس سب میں ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہ سنا کرنے والے واللہ یعطی ملک من یشاء, اللہ دیتا ہے دنیا کی بادشاہی, من یشاء جسے اللہ چاہے, اللہ دیتا ہے ملک من بادشاہی دنیا کی یا امانت, من یشاء جسے اللہ چاہے. اور اگلی بات کیا کہ اس کو اللہ نے چاہا ہے, پسند کیا ہے اس کام کے لیے, تو کیوں ہوتے ہیں آپ میں سے اللہ کے حکم پہ جو ہے اعتراض کرنے والے. واللہ واسع العلیم, اللہ فراخی لانے والا, علیم جاننے والا ہے, یا اللہ فراخی علم والا ہے, اللہ کے علم سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے. یا تو علیحدہ علیحدہ صفت ہے, واسع علیحدہ صفت اور علیم علیحدہ صفت, اور یا علیم کی جو ہے تفسیر کیا ہے, واسع علیم فراخ علم والا, وسط علم والا, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وقال له نبيه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اے دیتا پیغمبر خبر لو کہ من اللہ تحقیق سرا مقرر کرے دے ستا دپارا حضرت طالوت ملکا امیرا یا بادشاہ, قالوا اودی اللہ وکون له الملک, سرنگ بشی دلارا امارتا علینا پہن باندی بناہن احق بالملک منہ, ہم دیر لائق ہے پامارت باندی دبنا, ولم يؤت ساعة من المال او مدبر نشيد با فراختيا من المال دمالنا, قال پیغمبر ان اللہ یقینا اللہ چون کرے دے دلرا علیکم پتا سبانگے رسالہ او زیاد کرے دے دلرا بسطن فراخوا شجاہ من الجسمی پا علم کی او پا جسم کی واللہ یتی ملکہ من یشا اللہ بارکل بات سید دنیا چاہے چی خوشی واللہ واسعن علیم اللہ فراخ علم والدی یا اللہ فراخ تیارا وستن گروپو زان دے پر گروپا بندگی سارا دے چوٹیا مدرس کی نکو بروک درار